Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W niedzielę przypada 160. rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego, pisarza uważanego na ogół za moralistę. Jednocześnie Konrad w swoich utworach jawi się jako agnostyk, człowiek sceptyczny. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak spójna filozofia Konrada? O tym będę rozmawiał z profesorem Zdzisławem Najderem. Sztuka kochana. Zapraszam, kilka minut po 20. Marek Kochan. A po 21. magazyn bardzo kulturalny. Tym razem porozmawiamy o nowej sztuce Ingmara Wilkista. Posłuchamy także pisarza, którego pseudonim brzmiał Joseph Anton. Zapraszam na afterparty w wieczór urodzin Josepha Konrada. Tak, to w tę niedzielę. Barbara Marcinik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Tego się państwo nie spodziewali, prawda? Ja prawdę mówiąc trochę też, nie? Ale skoro mamy w studiu instrument, mamy w studiu pianistę, no to także i na żywo motyw z utworu tytułowego, otwierającego nową płytę kwartetu Kuby Puszka. Kuba, witaj, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Prawda, że dobrze nam się tak złożyło, jedno z drugim? Świetnie się złożyło. To pianino to takie trochę leciwe u nas, nie? W studiu jest. Leciwe, ale bardzo ładnie brzmi. Brzmi, to tak. Jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Kuba, cieszę się ogromnie na to nasze spotkanie. Ja pamiętam, kiedy spotykaliśmy się w różnych sytuacjach, przy okazji różnych koncertów, ty mówiłeś mi, że masz w przygotowaniu dwie płyty. To jest pierwsza z nich, tak? Z kwartetem, zatytułowana Fruits. Najpierw się spytam o tytuł. To jest jakaś gra słów? Tak, poniekąd tak. Chodziło o to, że jest napisane F i roots, czyli korzenie po angielsku, a jak się czyta, to brzmi fruits, czyli owoce. No i taki był zamysł też płyty, żeby wyjść z korzeni od zera i stworzyć z tego jakieś owoce. Jakiś soczysty sok. I też bardzo ciekawy jest pomysł na to, że te utwory są ułożone właściwie w cykle. Poza otwierającym i zamykającym to są trzy cykle kompozycyjne. Powiedz coś więcej o tym. Tak od razu miało być? Czy najpierw pisałeś i potem ci się jakoś poskładało, czy od razu pomyślałeś, zrobię tę płytę inaczej? Nie, kiedy pisałem utwory, to nie myślałem o kolejności od razu. Kolejność wyszła po prostu po nagraniu. Mhm. I faktycznie trzy z pięciu utworów są kilkuczęściowe. Po prostu no tyle było do powiedzenia w nich, więc... A ty jak zwykle lubisz się bawić językiem, bo Wichajster, Peace for Critics, to od razu zwraca moją uwagę. Wichajster pisane bardzo dziwnie, jak państwo znajdą układkę, przez V, dwa razy E i Heister. To jest jakiś przytyk do krytyk? Jak to jest? To nie jest żaden przytyk, to jest po prostu ukłon dla krytyków. Bo ukłon. Nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś dedykował utwory krytykom. Mhm. Więc pomyślałem, że może warto. Bo skoro słuchają tyle tej muzyki i piszą, to też nie jest łatwa praca, więc myślę, że to był... To może posłuchajmy sobie utworu numer 4 na tej płycie, czyli części pierwszej tego cyklu Wichajster, Peace for Critics. Kuba Płużek, kwartet z nowej płyty Fruits. Thank you. Wichajster, Peace for Critics, czyli utwór ze specjalną dedykacją na nowej płycie kwartetu Kuby Puszka, płycie zatytułowanej Fruits, czyli dobrze trafiłem z tytułem, bo to od razu mi się skojarzyło z grą słów korzenie, owoce. Kuba Puszek jest w naszym studiu, o tej płycie sobie trochę rozmawiamy. Ogumienie, Wichajster, Peace for Critics i Homonto, to jest trzeci tytuł cyklu, bo tak to wszystko jest na tej płycie poukładane. Kuba, powiedz, bo coraz więcej płyt, które do mnie docierają ostatnio, mają taką adnotację nagrane w Monochrom Studio w Gniewoszowie. To jest, z tego wynika dobre miejsce na nagrywanie muzyki. O tak, Studio Monochrom powstało niedawno, a powstało w znakomitym miejscu, czyli w lesie, na polanie, w górach, w ciszy, z daleka od wszystkiego. No i są to generalnie świetne warunki do nagrywania płyt, do skupienia się i do przemyśleń. I wtedy wystarczą takie dwa dni, jak 14-15 czerwca, żeby powstała płyta. Tak, wystarczą. Płytę nagrałeś z dobrymi znajomymi. Przypomnij skład zespołu. Tak, na saksofonie Marek Pospieszalski, na perkusji Dawid Fortuna i na kontrabasie Maksymilian Mucha. Czyli skład kwartetu się nie zmienił. Skład kwartetu ten sam, tak. Przez lata. Koncerty będą? Jak to jest? Promujące tak. Tę płytę? Tak, pracujemy nad tym i na początek przyszłego roku będziemy to ogłaszać w internecie. Bo każdy z was jest też zajęty innymi sprawami muzycznymi, więc pewnie niełatwo to wszystko poukładać. A powiedz, gdzie będzie można cię jeszcze w tym roku usłyszeć na żywo? W tym roku gramy jeszcze na przykład 3 grudnia gramy piosenki Andrzeja Zauchy w Krakowie. 5 grudnia gramy ze Stasiem Słowińskim w Harris Piano Jazz Bar. Czyli ramach, ten koncert 5 grudnia jest w ramach Jazz Juniors 2017. Tak, tak. Mhm. 6 grudnia gramy w Rzeszowie z raperem SK Bay i 8 grudnia też z raperem w Strzelinie. Czyli tych koncertów jeszcze przed świętami trochę jeszcze będzie. Kilka będzie. A skoro już padło to słowo, przymierzacie się do nowej płyty z Bartkiem, ze Skobejem? Tak, została już nagrana nowa płyta w zupełnie nowym składzie. Jakie zmiany w składzie? Bo to mnie też interesuje. Zostaliśmy tylko my z Bartkiem, ze starego, a na kontrabasie tym razem zagrał Witold Rek. Słynny polski kontrabasista, który grał m.in. z Panem Tomkiem Stańko. Mm-hmm. Na perkusji zagrał Maksiu Olszewski i na saksofonie altowym Bartek Prucnal. O, proszę. No to skład już brzmi obiecująco. A kiedy płyta będzie? Mniej więcej już wiadomo? Dokładnie jeszcze nie wiadomo, ale myślę, że może marzec, kwiecień uda się wydać. Mm-hmm. Na razie jest twoja płyta kwartetowa, Fruits, ale wiem, że ty wspominałeś mi o tym, że właściwie dwie płyty przygotowujesz. Ta druga jest na jakim etapie? Właściwie to trzy, bo jeszcze druga płyta z kwartetem wyjdzie w kwietniu. No proszę. Bo podczas tego pobytu w studiu nagraliśmy dwie. Tutaj wystarczyły wam dwa dni na dwie płyty. Tak. Mm-hmm. Ta druga będzie... Tak nazywam to trochę medytacyjno-free-jazzowa. Delikatnie. Mm-hmm, ale rozumiem. To poczekamy do kwietnia. Dobrze. Natomiast druga płyta solowa. No właśnie. Solo fortepian. Będzie nagrywana też, myślę, gdzieś na początku przyszłego roku w Londynie. Z użyciem takiego specjalnego urządzenia, które się nazywa magnetyczny rezonator. I daje on niesamowite brzmienie fortepianowi akustycznemu. Wzbudza, magnesy wzbudzają struny i brzmi to tak, że nie da się tego opisać, więc myślę, że warto poczekać, więc nie opisujmy tego. Dobrze, rozumiem. Jeszcze wróćmy do teraz wydanej właśnie płyty twojej Fruits. Posłuchaliśmy otwierającego cykl wichajsterowy utworu, to teraz jeszcze Homonto, część pierwsza, jeśli pozwolisz. Kuba Puszek, kwartet z nowej płyty Fruits. Komonto, część pierwsza. To z płyty Fruits Kuby Puszka i jego kwartetu. Max Mucha na kontrabasie, Marek Pospieszalski, saksofony, tenorowy i sopranowy, Dawid Fortuna perkusja i Kuba Płużek na fortepianie, ale także na innych instrumentach klawiszowych, tak? Kuba, na tej płycie grasz? Tak, jeszcze na płycie gram na Wurlitzerze i na Fender Rhodes. To są takie elektryczne pianina, tak? Tak, to są elektryczne pianina z lat 70. Mhm. I nadal brzmią fantastycznie. Nadal brzmią kapitalnie. Tak, jak właśnie słyszałem gdzieś o jakimś muzeum Hammondów. Słyszałeś o czymś takim? Gdzieś w kraju mamy coś takiego, chyba we Wrocławiu. A to pewnie Kajetan Galas będzie wiedział. Pewnie tak. Pewnie tak. Kuba, jeszcze na zakończenie naszej rozmowy proszę cię o słowo o ostatnim utworze na tym albumie. Ballada dla Janusza Muniaka. No to była dla ciebie, właściwie dla wielu pokoleń muzyków krakowskich, ważna postać. Na okładce piszesz z podziękowaniem za lekcję bez słów. Tak to wyglądało z Muniakiem, że wchodziło się na scenę i właściwie wszystko było wiadomo od początku? Tak. Przez te kilka lat, kiedy zdarzyło mi się z nim grać, nigdy nie powiedział mi nic o muzyce. Wprost. Tylko zawsze wyciągałem to z grania, z czystego grania. I to mi dało najwięcej. I no za to jestem okropnie wdzięczny. Bo to była bezcenna postać. Na scenie i poza nią też. Każdy, kto miał z nim kontakt, to potwierdzi to, że no jego aura po prostu była taka, że człowiek czuł się bogatszy po rozmowie z nim. I w dzień właśnie, kiedy się dowiedziałem, że zmarł, napisałem tą balladę. Było tak, no po prostu był straszny smutek dla mnie, no i dla wszystkich, więc no wyszła taka ballada. Ballada dla Janusza Muniaka na zakończenie płyty, nowej płyty kwartetu, ale ta następna już w kwietniu, tak? Kuba, w kwietniu? Tak, następna płyta jest planowana na kwiecień. Medytacyjna. Medytacyjno-jazzowo. otwarta. Jak to woli. Kuba Płużek, gość audycji Mało Obiektywnie, gość Trójki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę, no i za płytę też, bo ona towarzyszy mi już od kilku tygodni. Dziękuję bardzo. W spotkaniach ze słuchaczami Trójki. Balada dla Janusza Muniaka. kwartet Kuby Płuszka. Ballad for Janusz Muniak. Tak się kończy najnowszy album Fruits. Kuba Płuszek był gościem audycji Mało Obiektywnie. O tej płycie i o koncertach sobie troszkę porozmawialiśmy, ale ja Państwu przede wszystkim polecam ten album do częstego słuchania. Fruits. Kwartet Kuby Płuszka. A za chwilę w studiu kolejny gość, bo tak to jest w naszych audycjach z piątku na sobotę w Trójce, że to zwykle są bardzo gościnne spotkania. Ogja zuwini hasudego, a szaj meloj kajni. A tajno azurini rachemeku, loja zuwini hasudego, loja zuwini hasudego, szemeloj kajni. Ea ti czajni, szaj meloj kajni, ojoj, oj, wea ti czajni, a szaj meloj kajni, luneca. Ve alti chayni, ashay meloy kayni, oy oy oy. Ve alti chayni, ashay meloy kayni, luneta. Ashayno, ashayno, azurini rahameho, azurini rahameho. Veloy veloy azurini, veloy azurini hasudeho, ashay meloy kayni. Atheino, Atheino, Azurini Rahameho, Azurini Rahameho. Eloi, Eloi, Azovini, Eloi, Azovini, Hasodeho, Shaim, Eloi, Kaini. Ea, ti, Chaini. Shai meloy kaini, oy oy oy, ve alti chayni. Shai meloy kaini, luneta. Ve alti chayni. Shai meloy kaini, oy oy oy, ve alti chayni. Shai meloy kaini, luneta. Takie to spotkanie muzyczne przed nami w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Ad Heinu, co to znaczy? Do teraz. Do teraz. Do tego momentu, tak. W studiu Schymcha Keller. Witam serdecznie, dobry wieczór. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Ze sobą mamy podwójny album zatytułowany Bramy. Płyta nagrana z grupą przyjaciół, właściwie dwie płyty. Zaczęliśmy od tej drugiej. Powiedział pan przed wejściem na antenę od tej rock'n'rollowej bardziej. Proszę rozwinąć ten wątek. To rozwijanie wątku może być troszeczkę trudne, ale okej, zacznijmy. Cała płyta tak naprawdę jest takim przekazaniem muzycznej kultury hasyckiej. Hasycka kultura to jest w Polsce w ogóle jest nieznana. Kompletnie dlatego, że już tego społeczności nie ma. Kultura żydowska jest znana, kojarzona z klejzmerami, z jakimś taką muzyczką. No łatwą, tak, to jest taki pierwsze skojarzenie. Natomiast kultura hasycka pojawiła się w XVIII wiek w Polsce, na Podolu. To tacy hipisi żydowscy byli, tacy ekstatyczni, bardzo mocno mistyczni. Dużo z tego jest kultury sufich, ponieważ mistrz ich był, w Turcji dużo tam mieszkał, medytował wspólnie i dlatego też ta płyta, tak naprawdę dwie płyty według dla mnie osobiście one się niczym nie różnią, dlatego że granica między sakrum a profanum w tradycji hasyckiej się zaciera kompletnie. Jedzenie, spanie, kochanie, miłość, tanie, to tak samo modlitwą, jak i śpiew, modlitwa w tak zwanej miejscu tam zresztą uświęconym. Tak, nie trzeba, wystarczy las, góry, ja wspinam się w górę, modlę się na szczytach góry. To jest piękniejsze często niż w niejednym najwspanialszym budynku ludzkich rąk, tworem będący. Także dlatego ta pierwsza płyta jest związana z miejscem jakimś jednak w pewnym sensie sakrum, dlatego że to jest nutka po nutce w pewnym sensie wyśpiewany, jak to powiedzieć, trop, nusach, po hebrajsku mówi się nusach, modlitw, które nauczył mnie niesamowity człowiek, mistyk, który przeżył Holokaust, jego cała rodzina zginęła, uczył się u wielkiego cadyka, mistyka, kabalisty, cadyka z Radoszyc i on mi uczył nutka po nutce, jak jego mistrzowie śpiewali te modlitwy. Ja to starałem się, na ile mogłem najlepiej, przypomnieć sobie i odśpiewać na tej pierwszej płycie. Dlatego mówi, ta pierwsza płyta jest, powiedzmy, taka bardziej medytacyjna, druga jest, są to czyste, piękne melodie hasyckie, XVIII-XIX wiek głównie. I jeszcze jest dwie chyba z mojego mistrza, rabina Karlebacha. Polecam każdemu YouTube poszukać, posłuchać, wspaniały człowiek, już nieżyjący niestety. Przyjaciel Boba Dylana, te same lata, początki kariery, on jako rabin, Dylan poszedł w innym kierunku. I ta druga płyta nazywamy rock'n'rollową, ponieważ tam już pozwalamy sobie na wszystko. Ja pozwalam muzykom na wszystko. Ktoś chce gitarą ostrzej zagrać, proszę bardzo. Nie ma problemu. Muzyka hasycka jest otwarta na każde brzmienie, na każdą formę, dlatego też może brzmieć jak reggae, może brzmieć jak rock, może nawet punkowo zabrzmieć. Świetnie. Jeżeli jest duch, jeżeli wypływa z serca, super. Niech taka będzie. Jeszcze chciałbym namówić pana na kilka słów o zespole, bo to jest zespół złożony to jest chyba septet, jak dobrze liczę. Tak, septet jest też kwartet smyczkowy. Wśród tych nazwisk od razu rzuciło mi się w oczy jedno. Andrzej Adamiak. To jest historia polskiego rocka właściwie. Zespół Rezerwat. Działający w Łodzi na początku lat 80. Niedawno też z nową płytą wracający. Z Andrzejem Adamiakiem znamy się z czasu mojej burzliwej kariery rockowej, stan wojenny, katarzis, myśmy pracowali. Czyli to mniej więcej ten czas, jak to zdjęcie tutaj, tak, 85. rok, tak, na okładce. Tak, tak, tak. Byłem liderem takiej kapeli, są dosyć kultowej, katarzis regowej. Tam śpiewałem, pisałem teksty, to był stan wojenny, myśmy mocno tam tak chuliganili troszeczkę po swojemu, jako młodzi ludzie. Poznałem wtedy oczywiście Andrzeja Adamiaka, wszystkich innych, ale w tamtym czasie myśmy byli takim kręgu, bym powiedział, raczej armia, prawda, Moskwa i tak dalej, więc Andrzej Adamiak dla nas nie był takim, że tak powiem. No tak, bo on pisał takie chwytliwe piosenki. Bardzo ładne. Opiekuj się mną, kultowy przebój. Tak, tak. Natomiast stało się tak, że przypadek nie jest koszernym słowem. W związku z tym to nie był przypadek, że pod koniec ja skończyłem swoją karierę jako rabin, po prostu powiedziałem, że mam dosyć. Wracam do muzyki, bo trzeba ludziom mówić, śpiewać i w ogóle dzielić się sobą, a w zamkniętych tych kręgach jest to bardzo, bardzo trudne. Więc wróciłem do tego takiego, mój kolega mówi, od Rockmana do Rabina i z powrotem, jak po prostu drużyna pierścienia w pewnym sensie. No coś w tym jest. Natomiast i Andrzej się pojawił, nagłaśniał jakiś tam koncert mój z innymi przyjaciółmi. I nagle tak się zaczęliśmy z sobą schodzić, nagrywać jego studiu. I nagle okazało się, że te dwa zupełnie inne charaktery, ale to kompletnie. No bo jednak jestem rabin, mistyk, hasy, no jak dał, tak to zwał. I Andrzej z tą swoją bardzo skrupulatną mentalnością muzyka rockowego zaczęliśmy razem pracować. I nagle okazało się, że te dwa charaktery, no świetnie się uzupełniają. Ludzie się śmieją, moja żona się śmieje, mówi, że po prostu dobraliście się jak w korcumaku. No coś w tym jest, nie ma przypadków na świecie. Zatrzymajmy się jeszcze na moment na tej drugiej rock'n'rollowej płycie, bowiem tutaj każdy utwór ma swoje przesłanie. Ten pierwszy Ad Heinu to było o tym, że przed ludźmi nie stawia się wymagań, które są ponad ich siły. Tak to mniej więcej można przełożyć. Natomiast Nigun Bobow, bo teraz posłuchamy tego utworu, to jest o tym, to się odnosi do śpiewania. Rzeczy, nikt nie stawia przed tobą takich wyzwań, możesz wszystko zaśpiewać, tak? Znaczy to jest różnica, ja muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli tę sprawę. Różnica między filozofią a funkcjonowaniem hasyckiej tradycji żydowskiej, bo to nie jest, mówię, ta ogólnie pojęta szwedzka. I polega na niesamowitej formie wyrażania swojej ekspresji. Czyli na przykład wchodzi pan do synagogi hasyckiej i nagle widzi pan, że ktoś modli się biegając po synagodze. Inny ktoś siedzi i płacze. Inny ktoś śpiewa, skacze. I nikt nikogo nie obserwuje. Nikt nikomu nie mówi, słuchaj, jak zrób ty tak, wyglądasz. Nie, inaczej. Nie, jak ty wyglądasz, ha, ha, ha, zobaczcie, jak on się zachowuje. To jest właśnie coś, czego dzięki Bogu w tej tradycji nie ma, naprawdę, bo ja inaczej bym chyba z tą tradycją też nie miał nic wspólnego, a obecne zahamowania, jakie istnieją, jak ja obserwuję na koncertach, jak trudno jest człowiekowi się otworzyć. Dlatego też hasycka nauka mówi jasno, śpiewaj, wyjdź w pole, jak się boisz, wyjdź do lasu i wykrzycz siebie, daj z siebie wszystko, nie bój się, łez, nie bój, Szlomo Rabin, mój nauczyciel, mówił, płacz. Bardzo często płakaliśmy podczas śpiewu, ponieważ on mówił, otwórz się, nie zamykaj swojej emocji. Jeżeli chcesz zapłakać na koncercie, zapłacz po prostu, bo to jest twoja emocja. I na tym polega te przesłania w tych utworach. To są troszeczkę, przepraszam, ale to muszę rozwinąć trochę, jak mantry. Są to utwory, w których tekst jest śpiewany albo w ogóle bez tekstu, albo tekst jest śpiewany kilka razy w kółko. Jest to jedno, dwa zdania wyjęte z jakiegoś hymnu, z jakiejś filozofii, jakiejś księgi i śpiewany w kółko. Na tym to wszystko polega. To jest pewna magia. Ya da di da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Najprostsza droga do doskonałości, jaką dano nam na tym świecie, wiedzie przez muzykę i pieśń. Nawet gdy nie potrafisz dobrze śpiewać, śpiewaj. Śpiewaj do siebie, śpiewaj w zaciszu swojego domu, śpiewaj mimo wszystko. Rabbi Nachman z Wrocławia. To są słowa, które znajdą Państwo na okładce w przesłaniu płyty Bramy. Schimcha Keller jest gościem Trójki. Lider zespołu, tak to można określić, złożonego z wielu łódzkich tylko muzyków? Czy to jest jeden kolega jest ze Szwajcarii. Jeden kolega ze Szwajcarii, to jest kontrabasista, ale większość tak, łodzianie tutaj akurat są. Chciałbym zapytać też pana o koncerty, bo wiem, że przed wejściem na antenę trochę rozmawialiśmy, że są to koncerty różne. No może najpierw o atmosferę w studiu zapytam podczas nagrywania tej płyty. Czy to się udaje w studiu, w takich dosyć klinicznych warunkach, tego ducha gdzieś tam odnaleźć, wykrzesać z zespołu? Pierwsza płyta była niezwykła, dlatego że ja daję, jak powiedziałem, daję duży margines tolerancji naprawdę dla muzyków. Ja bym chciał, żeby oni grali to, co czują, a nie to, co ja im każę, bo to nie o to chodzi w tej muzyce, dlatego rozwijamy, pracujemy nad kolejną płytą w tej chwili, także jeżeli ktoś czuje, że zagra coś bardziej rockowo, nie gra bardziej rockowo, jeżeli czuje regowo, okej, bardzo fajnie. I no czasami oczywiście są spory, to normalna rzecz. Natomiast pierwsza płyta tutaj nagrywana była w ten sposób, że weszliśmy do studia i powiedziałem do akompaniatora, że słuchaj, graj. Ja śpiewam, a ty graj. I zamknąłem oczy, zacząłem śpiewać i on zaczął grać do tego. Także potem tak naprawdę praca już była obróbka bardzo taka skromna, dlatego że okazało się, że ta medytacja, w którą myśmy weszli w tym studiu, stworzyło coś takiego, że nie trzeba praktycznie wiele poprawiać. I o to właśnie chodzi. Dlatego też koncerty są rodzajem misterium bardziej. Tak właśnie publiczność określa po koncertach nasze występy, że mówi, to nie koncert, to misterium. My tu w ogóle przeżywaliśmy jakąś drogę tutaj, coś się wydarzyło. To mnie to bardzo cieszy, bo to jest intencją tego wszystkiego. Muzyka na żywo, kontakt z publicznością, to jest przecież podstawa, prawda? Jednak tu każdy z artystów, którzy tu goszczą w studiu, mówią, okej, wydaje płytę, fajnie, promuje wywiady, ale jednak potem, kiedy się spotyka z człowiekiem twarzą w twarz, to jest nie do opisania przeżycie. Najważniejsze jest to, jak mówił też Nachman z Bracławia, słowo, które wychodzi z serca, trafia do serca. Jeżeli wychodzisz do ludzi, grasz ostrą muzykę, bo czujesz, że tego potrzebują, żeby im po prostu tak, jak graliśmy na Festiwalu Czterech Kultur, zagrać wręcz punkowo te utwory. Taki był koncert, tak? Tak, tak. Graliśmy wręcz punkowo te utwory. Naprawdę, to było tak ostre granie, że ja nie mogłem mówić po koncercie. I bo tak czuliśmy, że ludzie tego chcą, naprawdę tego na to czekają i to tak zrobiliśmy. To co mnie bardzo cieszy, że przeciętna wieku na naszych koncertach jest niesamowicie różna. Mamy koncerty, gdzie przychodzą ludzie w wieku 18-20 lat, a są koncerty, gdzie przychodzą ludzie starsi, bo interesuje ich ta pierwsza część, ta bardziej medytacyjna część. I nagle gramy rockowo dla nich kawałki kilka, regowych, i nagle wszyscy mówią, ale ta siekierka była świetna, bo tam jest jeden utwór, nazywamy siekierką. Ta rozbija bramy wszystkie, naprawdę, ta grana bardzo ostro rockowo. I mówią, ale ta siekierka była taka pani koło 70, ale świetna ta siekierka była. To mnie cieszy, dlatego że świadczy o uniwersalizmie tej muzyki i przekazie, który jest mówią. Ja dużo tłumaczę tekstów, dużo mówię o tym, co gramy, dlaczego gramy. Tak, to jest i o bardzo co chodzi. Ważne, bo to jest też kwestia poznania, wejścia trochę w tę kulturę. No język, prawda? Język jest tak. Hebrajski, starohebrajski, tak. W ogóle się on jest starohebrajski, tak już mało kto też mówi w takim języku w tej chwili, także to jest, trzeba tłumaczyć, trzeba mówić, ale to jest też zawarte chyba intencją tej płyty i koncertu przede wszystkim. Mówię, płyty słucham już teraz, mówię, no tak, no fajna płyta, ale jak wychodzimy na koncert, to jest coś zupełnie innego już. A kiedy będzie można was teraz gdzieś na żywo usłyszeć? Jest koncert w niesamowitej sali. 9 grudnia w Łodzi gramy w sali starego kościoła luterańskiego. Niezwykle surowe wnętrze. I to jest ulica Radwańska, ruch Politechniki. To jest 9 grudnia o 19 w sobotę wieczór. To rozpocznie się celebracją zakończenia szabatu, taką mistyczną medytacją krótką. Piękną, zapalenia świecy takiej specyficznej. I potem wchodzimy z tym materiałem. Chcemy go zabrać ostro w tych wnętrzach, ale to jest no, naprawdę ciekawe przedsięwzięcie. 9 grudnia o 18. O 19. Jeszcze raz przypomnijmy, kościół. To jest kościół luterański w Łodzi, ruch Radwańskiej i Politechniki. Bardzo ciekawa sala. To państwa na ten koncert zapraszamy, jeśli tylko zechcą państwo się otworzyć na muzykę, bo to o to chodzi, prawda? Na pewno, dlaczego nie? Ja słuchając tych płyty obu, właśnie czułem, że coś takiego się dzieje, że to nie trzeba się zamykać, tylko dać się porwać temu, co się dzieje w takim świecie, który jest tam do tej pory nieznany. Przyznaję, to nie są dźwięki, które gdzieś tam na co dzień mi towarzyszą. To jest dla mnie coś nowego. Takie wejście w nowy muzyczny świat. Jest to rzeczywiście, dobrze bym to określił, jest to naprawdę rzeczywiście nowy świat. Nikt tak nie próbował, przynajmniej ja nie znam, mimo długich lat już życia, takiej formy muzyki hasyckiej, zarówno jak i tej modlitewnej, tej medytacyjnej, jak i tej drugiej, bardziej takiej rock'n'rollowo, no, umownie mówiąc. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję. I za te płyty, które będą mi towarzyszyć na pewno także w trójce, w nocnych spotkaniach ze słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia. Szymcha Keller był gościem dziękuję. Trójki. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego do najlepszego. Shohena Rabbi Chodai Shemoi Vehusif Ranani Tzadikim Baloi Shem Loi Shorim Novos Hilu Vefi Shorim Tisroi Moi